سورة المائدة درس نمبر دريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك ماذا أحل لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة حرام دبتاسمان مردارا والدمو أو ونا ولحم الخنزير أو غقد خنزير وما أهل لغير الله به أو آغا جواز شبغير دالان پاغي بانده والمنخنقة أو خبي شوي والموقوذة أو تقول شوي والمتردية أو رغخت شوي والنتيحة أو پخكر بانده وال شوي وما اكل السبع او اغا چې خوړلې وي د غره زناورو الا ما زکیتم مگر اغا چې تاسو یې ذبح کوي وما ذبح على النصب او اغا چې لال شوی په درگاهونو باندې وان تستقسموا بالازلام او دا چې تقسیم معلوموي تاسو قسمت معلوموي تاسو په غوښه باندې یاده چ تقسیم کوي تاسو په غوښه باندې ذالکم فسقن دا کار تاسو فلیت ته الیوم یئس الذین نن رزین او امید دی هغه کسان کفرو چې کوپرې کړې دي من دینکم د دین تاسو نه یعنی تاسو دین روانول نشي فلا تخشوهم یریږي د دین او خشونی او یریږي زمانہ اليوم اكملتم واليوم اكملت لكم دينكم او نن رزي پورک ما استاز د پار دین استاسو واتممتم عليكم نعمتي او پورم ک پتا اسمان خپل نعمت ورديت لكم الاسلام دينا او رازي استاز د پار د اسلام ندين فمن اضطر ناغسوک چې محتاج شو په مخمستن په لوګه کې غیر متجانف لاسم چنوی میلان کو ان کی دفاره د گنا فین اللہ یقینا اللہ تعالی چ دے غفور الرحیم بہن کے رحم کو ان کے دے یسالونک تپوس کیستانا ماذا احل لهم سسیز حلال دے دی دفاره کل تور توایا احل لكم الطیبات حلال لی استاز دفاره پاکیزہ وما علمتم من الجوارح او هغه چې تعلیم ورکړی تاسو ښکار کوونکو سیزونو ته مکلبینا په داسې حال کې چې تاسو یې مالکان یې یاد وی معنا مکلبینا چې پری خودن کې تاسو د دې تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکړی وي دې سیزونو ته مما علمکم الله دا غنا چې پو درکړی د تاسو ته الله تعالی چې علم درکړی تاسو ته الله تعالی فکلون خری مما امسکنا علیکم اغا چې نیولو کی تاسو د فارا وذکر اسم الله او یاد کینم د الله علیه پدی باندې واتقوا الله یریګی د الله تعالی نه ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی. سورۃ المائدہ د لومبی اسے لومبی باب دی او په دې لومبی باب کې سلور مسلې ذکر شوې تحریمات الله تحریمات العباد او نذور الله او نذور العباد په دریو آیاتونو کې بیا بیان د تحلیلات الهیه او کې لکه نن چې کوم آیاتونه تلاوت شو او ترجمه وشو نو د دې آیات چې دا سلورم آیات دی او پنځم آیات کې بیان د تحلیلات الهیه او بیا امر مصلحو کې شپږم نمبر آیات کې او بیا ترغیب ورکی د فاره د وفا بالعهد چې وفاداری وکي په وعدو باندې سات آٹ او یو لسم نمبر آیات کې او بیا دوه خبرې ذکر کې یو بشارت او یو یرا بشارت منون کو تا او یرن منون کو تا او بیا د نقض عهد دو نمونی ذکر کوي چې چا وعده ماتی کړی اسوک دی چې یهود او نسوار دی 13-14 نمبر آیات کې نو په دې آیاتی کریمه کې اغا دویمه خبره سلور مسلې خو ذکر شوې، نو اوس دویمه خبره څه شی ده؟ بیان د تحلیلات الهیه. یسالونک ماذا احل لهم، مخکې ذکر شو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر الله، او دارنګي اغه سيزونه ذکر شو چې خپې شوی دي یا ټکولی شوی دي یا رغختی دي یا غرزناور پخکر باندې والی دي او تاسو ته ونه رسیدي، نو ذکر شو د هغه حرام سيزونو چې اد الله حرام دي. نو سوال پیدا کېده چې هر دا سيزونه هو حرام دي او حلال زمنګ د پاره سدي. نو په دې آیاتی کریمه کې اوپر مایل سیو پرمایل چې یسالونک ماذا احل لهم، تپوس کې استانا چې څه شی حلال دی دی لپاره، کول تو ورته وایا احل لكم الطيبات، حلال دی ستاسو لپاره پاکیزه سيزونه. د حلال دایره خدا وسیه ده. نو وی پرمایل چې طيبات، طيبات هغه سيزونه چې هغه دینی تور او بدنی تور پاره کې نقصان ني، هغه ته پاکیزه سیزویلی شي، او دارنګي پاکیزه هغه سیز چې په حلاله طریقه باندې او په جایز او د شریعت مطابق وي هغه ته پاک سیزویلی شي. وما علمتم من الجوارح، او هغه چې تعلیم ورکړی تاسو ښکار کوونکي سیزونو ته، مکلبینا په داسې حال کې چې تاسو مالکان، مکلبین د کلاب نه دی او مطلب دا چې تاسو مالکان یې د دی اخکار کون کی سیزونو، یا دا مکلبین چې تاسو پر خودن کیي، تعلمونهن چې تاسو علم ورکړی وی دی لره، مما علمکم الله دا هغه سنا چې علم درکړی تاسو ته الله تعالی، فکلوا نخری مما امسکنا علیکم دا هغه سنا چې نیولو کی تاسو د پاره، یعنی وی نیو تاسو د پاره، واذکروا اسم الله علیه، او یاد کینوم د الله تعالی په دې باندې. نوز دلتا په دې آیات کریمه کې د ښکار کونکو سيزونه چې هغه سپې دی یا باز دی، نو دا غي د پاره سو شرطونه دي چې کله ته په دغه سيزونه باندې ښکار کوي. نو اول شرط دا غي د پاره دا چې تا ول علم ورکړي، او علم ورکول دا مطلب چې کم شی نیوي چې په خپل نخري او تا لې راړي. نو دا غي د پاره سو شرطونه دي، یو دا چې ته کله دا سيزونه پرې دی نو نیت پستا د څه شي نیت پرې کړی چې ځخکار کومه، د ښکار نیت. دویم دا چې د پرې خودو په وخت کې چې څنګه ته دا مرغۍ باز یا دا سپې پرېږدې په ښکار باندې، نو بسم الله الله اکبر به وای، نو دا شرط ضروري دی. او دریم دا چې تاله راوړي او په خپلې نخري، او سلورم دا چې د رسیدو سره د دینه شیخ لاسای او د رسیدو سره غضب هکای. کچری دغه سیز باندې وخت تیر شو دومره چې تازه به کول شو تازه به نکو دی مړ شو، بیا په داسې حالت کې دل جایز نه دی. او کاغذ سره مړ شو چې مارای نه خپی نو چې زهم پی هو، کمرای نه خپی شو بیا جایز نه دی. خو کمرای نه خپی شو نو او دې چې کم دینو تعالی راورسېد او نخې پیوي د زخم، نو اگر چې دې سای ور کړې دې دادلا روا دې، او کچری نه دومره ټیم کې راورسېد چې تا لاس کې واغسته او تعالی علول شو او د علول هغه وخم تا نه ختم شو دې مړ شو، بیا د الله حلال نه دې، بیا په داسې حالت کې حرام دې. دارنګي یعنی د دې د پاره دا ضروری ده چې دا سیز مرغی نیولی دی یا سپینی ولی دی اوبو که گزار شو، نو په اوبو که چه گزار شو نو اس که چره دی پا دی اوبو که مر شدن نه، یا چه کم دی نو تا تا پتن لگی چه دی مخ که نمر دی یا پا دی اوبو که مر شو، نو پا دا سی حالت که ام چه کم دی دا سیز نشه خوڑی زکا چه دی دا شک او دا سوال پیدا کی گی چه کی دیشی دی اوبو دو وجه ندی مری، او کنا اسی تا لدی او سیز راڑا او زهم پی او اگر چې د په خلک کې د په نیولو کې مرشوي دي، نو امه چې کم دی هغه شی خوړی شي. او دارنګي کچری دغه سپی او دغه مرغی ته پریخي وا او دغه سره بل سپی میلاو شو نو په داسې حالت کې چې کم دی نو ته دغه ښکار شیز اگر چې نیولې د لخو بل سپی ور سره میلاو شوی دی یا بل مرغی میلاو شوی ده نو دا هغه حالت کې چې کم دی نو دا جایز نی او کدا بل سپی او دا بل باس دا د ښکار کوونکو د تعلیم ورکول نه هغه نه و چې خلکو له تعلیم ورکړو او دی ور سره نو په داسې حالت کې بیا حلال لې پاره کې بیا سمنایت نشته نو دې د پاره د سو شرطونه دي چې دا ضروری دي او دا رنګ د دې په وخت کې د ټولو نه لومبه شرط دا چې نیت ضروری او ور سره چې کم دی نو بسم الله الله اکبر وایل فکلوا نخری مما امسکنا علیکم دا غسنه چې نیولو کې ستاسو د پاره چې دی ونیوي او تعالی راوړي واذکر اسم الله علیه او یاد کې نوم د الله تعالی په هغه باندې واتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه ان الله یقینا الله تعالی چې دی سریع الحساب ډیر زر حساب کوونکی دی هر یو کار کې الله تبارک تعالی نه یره پکار دا چې کم کار تکای چې پاره کې د الله تبارک تعالی د طرف نه پزړه کې استاد الله عظمت او لویوالی فروتی نو دا ضروری خبره ده او دا رنګه الله تبارک تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی دا هر یو سیز حساب کتاب دا د الله تبارک تعالی په حضور کې د هر چا سره کېدونکی دی د دې وجنه الله تبارک تعالی نه دا دعا غوښتل پکار دی چې یا الله زما سره د حساب کتاب معاملې چې کم دی دا اسانه کی یا الله تبارک تعالی ماته زما کتاب حساب کتاب معاملې چې کم دی دا د رحمت سبب چې ستا وګرځي او پر رحمت سره ما سره د حساب کتاب ستا وشي نو دا د انسان د پاره ډیر لویه کامیابی ده او یریدل په دې وجه باندې چې انسان په دنیا کې چې څومره ژوند تیروي نو دې د الله تبارک وتعالى د بندګۍ د لاندې د ژوند تیرول پکار دي نو چې کله دې د الله د بندګۍ خیال ساتي په دې انسان کې یاره پرته ده او کله چې یو سړی د الله تبارک وتعالى د بندګۍ نه خلاف چلیږي نو یاره چرته ده کچرې ده کې یاره وي نو ولې به خلاف چلیدو نو دې یریږي چې سبب الله تبارک وتعالى باری او سیس کې بیا حساب کتاب کوي نو د الله نه یاره فکار ده اگر کاغه ته دنیایي کارونه او کنه اغستا کم یو کاری الیوم احل لکم الطیبات نن رضی الله علی استاذ دو پارا پاکیزه و طعام الذین او خوراک تا کسانو او تل کتاب چې ورکړه دې شوی دې ورته کتاب حل لکم حلال لاستاذ دو پارا و طعامکم حل لهم او خوراک استاذ حلال دې دو پارا والمحسنات من المؤمنات او پاک دامنې د مؤمنانو نه والمحسنات من الذين او پاک دامنې دا کسانو نه اوتل کتاب چې ورکړې شوی دی ورته کتاب من قبلکم مخکې تاسو نه اذا اتيتمون کلا چې ورکوي تاسو کلا چې ورکول تاسو دي ته اجورهونه مهرونه ده دي محسنین په نکاح کې درا وستو د پاره غیر مسافهین نه د پاره د مستی استلو ولا متخذي اخدان او نه د پاره د نیولو د پټ یارای ومن يكفر بالايمان او سوک چې کفر کی پست ایمان راوړل نه فقد حبت عملون تحقیق برباد شو عمل دده او هو فی الاخرته او دی به په اخرت کې من الخاسرین د تاوانیانو نه د اهلی کتابو دو سیزونه مونږ د فار روا شو یو مذبوها غلالا او دویم دا چې پاک دامن خزی په نکاح کې اغستل دلته باز خلک لیکي چې دا غ روا دي چې اهلی کتابو کله شرک نه وکړي باز خلک لیکي چې د دین مراد هغه چې اهلی کتابو کله شرک نه وکړي اوس چونکی مشرکان دي نو د دې وجه نه اوس چې کوم دی دا غي خزی زمنګ د پاره یا دا غي د لاس علاله زمنګ د پاره حلال نه ده قران خو دا غي شرک دا غ وخت نه ذکر کړي دي قران سوي لا تقولوا ثلاثه موایی چی علی حدری دی انتهو من شی خیر لکم دا بغوره ویستاز دا پارا ندره علی هنی ول دا شرک نده نو شرک خدا آقا وقتنا قرآن دا غی ذکر کرده قرآن فرمائی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تاکہ کفر کو کسانو چی ویلی وغی چی یقیناً اللہ عمدہ مسیح زید مریم دے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من هذا، چی عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم تا الہ ہوئے، نو آیا دا شرک نہ دے؟ نو اغی خو کافران، نو پدے خو اغی مشرکان شو، نو اغی خو شرک کرے دے، خو خصوصیت یہ دی نکاح دا اغی دا طعام دا خوراک دا ذبیحے زک حلال کو چی اہلی کتاب و پخوانی کتابو نا منلی ہو، نو دا دے وجنا دا اغی مذبوحا او دا اغی پاک دامن خزے آغا دا مسلمانانو دا فارا روا دی. پا کتاب البدایع فی ترتیب الشرایع، البدایع فی ترتیب الشرایع صفحہ نمبر 270 کی کاسانی دا دوارا شرطونا ذکر کری دی، خصوصیتونا ذکر کری دی دا دوارا، چه دا اہل کتابو پخوانی کتابونا منلیو نزک اللہ تبارک و تعالی دا غی اغا مذبوحا او دا رنگی دا غی اغا پاک دامن خزی دا مسلمانان دا پارا علی کری دی. دا رنگی شغل قرآن فرمائی چی بخاری کے حدیث رازی، او آغا حدیث چکل ذکر کی گی پا بخاری کے ندا یاتونا عمر شیخ القرآن پا دی زیبانی ویلی دی چلک سورت البکرہ کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی، بعض خلق وی پا سورت البکرہ کے اللہ تعالی فرمائی لی دی چلا تن کے حل مشرکات، نکاح مکوی دا مشرکان خوزو سر، 221 نمبر آیات کے ندا غینا مراد چکم دی نو آغا مشرکان دی، آغا مشرکان چیغی دا اللہ تبارک و تعالی مخ کی پیغمبران سر اومہ ہاں دا منلو نا انکارو او دا موجودہ پیغمبر نا ام انکارو، نو التا مشرکان مراد دی خو اہلی کتاب مراد ندی، التا اہلی کتاب چی دین دا مسکوت پاتی شوی اغی غلی پاتی شوی دا غینا پا آغا آیات کی اغی ذکر ندی، نو دلتا یو پرمائل چی اہلی کتاب سر نکاح جائز دے، او دویم مانا دادا چلتا سورت البقرہ کے عام حکمو او عام مشرکان ترے مرادو، دلتا تخصیص ذکر کپدے آیات کریمہ کے چل یوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتو الكتاب، نو اوتو الكتاب سر دلتا تخصیص ذکر کو چ خاص اہل کتاب سر جائز دی، نو ابن العربی اہل کتاب سر دی نکاح خصوصیت دا لکی چ غی عیسیٰ علیہ السلام منلو او انجیل تصدیق کڑیو، نو چی عیسیٰ علیہ السلام من لیو او دا انجیل تصدیق کڑیو، نو سنگا چکا سانی پی البدائق کی چکم دے دا لکلی دی دو شرطونا چی پیغمبران منل او کتابون منل، نو دلتا ام ابن عربی دا دو شرطونا ذکر کئی چی عیسیٰ علیہ السلام من لیو او ورسرائی چکم دے دی انجیل تصدیق کڑیو، د دې دو وجوهاتو ناغي ته دا خصوصیت ورکړی شوی دی اهلی کتاب ته، چې سره د شرک کولونه اهلی کتاب خزی مسلمانانو د فاره روا دی، او طعام خوراک چې غي کمالاله کړی اغه لاله تعالی جایز ده، ها کستا په مخامخ یې لاله کولا او پرین بسم الله عیسی روح الله یا چې کوم نه ها د بسم الله په ځای نور سو وی تا ته واورې دل پاغه سیات کې بیان شي خوړې، ځکه چې شرط د حلالې د پاره دا دی چې د الله نوم به په اخلي، د الله بسم الله الله اکبر، نو دا شرط دی. او کچر نستانه پنا لاله کړې وا او استانه په غیر موجودګۍ کې حلاله کړې وا اهلي کتابو، ناغه ته خوړې شي پاغه کې سمنایت نشته، نو الله تبارک وتعالى خصوصیت ورکي، الله مالک تے او اختیار مند دے او د خوخ مالک تے، چاله چی خصوصیت ورکی دا خپل خدایی او دا خپل اختیار دے، دا خصوصیت اهلی کتاب ول ورکړی دے، نو د دې وجینا دلته او پرمایل چې نن رزی حلال دي ستاسو د پاره پاکیزه، و طعام الذین اوتو الكتاب او خوراک دا کسانو، طعام دا کسانو اوتو الكتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب، حل لکم حلال لستاوز دو پارا و طعامکم حل لهم، او خوراک تاسو حلال لیدی د پاردا خود خوراک خبره شو. اوس د نکاح کول او المحسنات من المؤمنات او پاک دامنې د مؤمنانو نه والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب او پاک دامنې دا کسان نه چې کتاب ورته ورکړی شوی دی دا د لوم حلال دی من قبلكم مخستاسنا اذا اتيتموهن كلا تشتاسو ورقول دي خذتا اجورهن مهرون ددي محسنين غير مسافحين نکا کرا واستو د پارا ند مستي استو د پارا او شرط بدای چې سړی نکا کین د سد پاره کی چې زما کور آباد شي او د کور د آبادی سره زمنګا د کور ا بچی او نسل پیدا شي او د دې بچو او د دې نسل نه یو معاشره جوړ شي نو دا د نکاح کې دروستو د پاره او دا رنګي د الله تبارک وتعالى د حکم لټولو د پاره او حکم لټول د غدي چې مانه بچی پیدا شي او زول تربيت ورکم اغي د الله تبارک وتعالى د دین کارونه وکي او دا رنګي د الله تبارک وتعالى د دین زده کړو کی چې دیا نیت ان شاء الله د بچی ا د پیدا کېدو نه مخکې هر مسلمان لپاره دی چې د خپل حلالي بيبي سره یو ځای کیږي او نیت یې دی چې الله تبارک وتعالى مال نیک عمل او صالح اولاد راکې او زما اولاد چې کم کیږي زبې تربیت اسلامي او په دین باندې کوم. نو نکاح کول د فارا د سو د فارا د ځان د بچ کولو او دارنګي د ګناه کې د غرزیدو نه د بچ کېدو لپاره او دارنګ نه کمل صالح بچو او راوړلو لپاره د نسل لپاره. ولا متخذي اخدان او مشي او نوي نيون کې د پټي یارای یعنی زمونږ خلک چې لکه څنګه ویره دا یار باشن دی نو د یار باشن غو نه کار بنه کوي چې چا سره نکاح کوي نو نکاح د دې د پاره وکا چې هغه ستا د کور د پاره څه جوړ شي یو بنیاد جوړ شي او د دغې بنیاد نه چې کم دی الله تبارک وتعالى تعالی نه کمل صالح اولاد درکی نو پټ یارای به هم د چا سره نه کوي. ومن یکفر بالایمان اچاچی انکار کو پست ایمان راوړلو نه فقد حبط عمله نو تحقیق برباد شو عمل دده. تا ته الله تبارک وتعالى احکام راولېګل چې په دې باندې عمل وکا دا غي باوجود بیا هم ته د هغه احکامو په خلاف باندې چلےږي. ایمان دی عمره وای چې ما راوړې دا و دې ایمان کای او دا غي باوجود بیا هم ته کفر طرف ته ځې نو کفر کارونه کای نو دا غي نه ځان بچ کا. ورنه کچره دا کفر پست ایمان نه چاو کو فقد حبط عملو نو تحقیق برباد شامل ده دو زکه چې کوپر سره هر یو سیس چې کم دی نو اغستا ختم شي او لکه څنګه چې اسلام راوړو سره د سړی د اسلام راوړو نه مخکې چې ارسی هغه الله تبارک وتعالى ختمی دغه رنګ چې سړی کافر شي نو ارس لاړ دوړې شو و هو فی الاخره من الخاسرین او دی به وي په اخرت کې د تاوانیانو نه. او دا لازمی خبره ده چې او سړی ایمان راوړي او پست ایمان د دولت نه د بیا کفر طرف ته او شرک طرف ته ورشي نو د دې نغټ نقصانی به په اخرت کې څنګه د نه بلی دا د ټول نغټ نقصان دی ځکه چې سزا د همیش ګیرای هغه د جهنم شو او څوک چې جهنم ته وغورځيږي نو د دې نغټ رسوایی او د دې نغټ نقصان به بل دسی. یسالونک تفوس کیستانا ماذا احل لهم سسیز حلال دی د پارا کول تور توا احل لكم الطيبات حلال لی ستاو د پارا پاکیزا. وما علمتم من الجوارح آغا چی تعلیم ورکڑی وی تاسو کار کونکو سیزونو تا مکلبینا پدا سے حال کی چی تاسو پری خودن کی ای یادا پدا سے حال کی چی تاسو ای مالکان یای تو علمونا ہننا چی تاسو تعلیم ورکڑی وی دے سیزونو تا چی دا دخکار کم دا پارا پریگ دے مما علمکم اللہ دا آغا سنا چی علم در کڑے تاسو تا اللہ تعالی فکلو نو خورئ مما امسکنا علیکم دا هغه سنا چې نیولو کې ستاسو دپاره وی نیوي ستاسو دپاره وذکر اسم الله علیه یاد کئ نوم د الله تعالی پاغي باندې واتقوا الله یریږئ د الله تعالی نه ان الله سریع الحساب یقینا الله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی الیوم احل لکم الطیبات نن رضی اللہ علی استاو دو پارا پاکیزا و طعام اللذین او خوراکتا کسانو اوتو الكتابا چه ورکڑی شوی دی ورت کتاب حل لکم حلال لی استاو دو پارا و طعامکم حل لهم او خوراک استاسو حلال لی دی دو پارا والمحسنات من المؤمنات او پاک دامنی دو مؤمنانونا والمحسنات من اللذین آغا پاک دامنی دا کسان نا اوتو الكتابا چی ورکڑی شوی دی ورت کتاب من قبلکم مخستاسونا اذا آتیتموهن اجورهن کلا چی ورکوی تاسو دی خزو تا مهرو ند دی خزو محسنین غیر مسافحین نکاکی را وستو دا پارا ند مستایستو دا پارا ولا متخذی اخدان او مشینی انکوی دا پٹیا رای یعنی مشی یار باشن ومن يكفر بالايمان اچو سوک چینکارو کی پست ایمان راوڑلونا ا سوک چ کفرو کی پست ایمان راوڑلونا فقد حبت عملون تحقیق برباد شو عمل ددو وهو في الاخره من الخاسرين او دی بوی په اخرت کې تاوانیانو نه